namaz kılmayı emr buyurmasaydı, maksadın, gayenin güzel yüzünden perdeyi kim kaldırırdı? Aşıklar maşuku nasıl bulurdu? Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, hastaların rahat vericisidir. Ruhun gıdası namazdır. Kalbin şifası namazdır. Ey Bilal, beni ferahlandır diye ezan okumasını emreden hadis-i şerif bunu göstermekte, namaz kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir. Hadis-i şerifi bu arzuyu işaret etmektedir. Zevkler, veçtler, bilgiler, marifetler, makamlar, nurlar, renkler, kalpteki telvinler ve temkinler, anlaşılan ve anlaşılamayan tecelliler, sıfatlı ve sıfatsız zuhurdan hangisi namaz dışında hasıl olursa ve namazın hakikatinden bir şey anlaşılamazsa, bu hasıl olanlar hep zilden, aksten ve suretten meydana gelmiştir. Belki de vehm ve hayalden başka bir şey değildir. Namazın hakikatini anlamış olan bir kâmil, namaza durunca sanki bu dünyadan çıkıp ahiret hayatına girer ve ahirete mahsus olan nimetlerden bir şeylere kavuşur. Araya aks, hayal karışmaksızın asıldan haz ve pay alır. Çünkü dünyadaki bütün kemalat, nimetler zilden, suret ve görünüşten hasıl olmaktadır. Zil, görünüş arada olmadan doğruca asıldan hasıl olmak ahirete mahsustur. Dünyada asıldan alabilmek için miraç lazımdır. Bu miraç müminin namazıdır. Bu nimet yalnız bu ümmete mahsustur. Peygamberlerine tabi olmak sayesinde buna kavuşurlar. Çünkü bunların peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi dünyadan çıkıp ahirete gitti. Cennete girdi ve rüyet saadeti nimetiyle şereflendi. Ya Rabbi, sen o büyük peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bizim tarafımızdan onun büyüklüğüne yakışan iyilikleri ihsan eyle. Bütün peygamberlere de alâ nebiyyina ve aleyhimüs salavatü ve teslimat hayırlar, iyilikler ver ki onlar insanları seni tanımaya ve rızana kavuşmaya çağırmış ve beğendiğin yolu göstermişlerdir. Tasavvuf yolunda bulunanların birçoğu, kendilerine namazın hakikati bildirilmediği ve ona mahsus kemalat tanıtılmadığı için, dertlerinin ilacını başka şeylerde aradı. Maksatlarına kavuşmak için başka şeylere sarıldı. Hatta bunlardan bazısı, namazı bu yolun dışında maksat ile ilgisiz sandı. Orucu namazdan üstün bildi. Namazın hakikatini anlayamayanlardan birçoğu da ızdıraplarını teskin ve ruhlarını ferahlandırmayı sima ve namede, yani musikide, vecde gelmekte, kendinden geçmekte aradı. Maksadı, maşuku musiki perdelerinin arkasında sandı. Bunun için raksa, dansa sarıldılar.